پرمی اسی دا قرآن کریم نهم باب دی او پدی کې دو سورتو ندی مزمل او مدسر او پدی کې قرآن کریم طرف ته ترغیب دی او تحزیز علی التبلیغ دماغ شیرونو کی اشارہ و تکڑی دی لسترو دو قرآن تا دی ترغیب پا مزمل کی او تحزیز پا مدسر کی پا بیان دی انسو جان ادا دوارو بکی روستی لکا دا مشایخوی دی موضوع دا دا نو ما پا کی دا غدوارو روستی دی دا اول سورت چی دی دا مخی سر ربط دا دی مخی پا اقسامو دا شرک را دو شو نو په دې صورت کې ترغیب دې د قران کریم لوستلو ته مراد د شرک د پاره داود صورت ترغیب تلاوت ته د قران کریم تلاوت هم پکار دي پېشته په دې باندې او دا غرستو صورت دی نو هغه کې قم فانذر دا اوس راوس نو وایا قم فانذر دا تحذیر دې تیزی ده چې یرب اور کول غواړي دی اول صورت کې اوامر دي تاسو غوړې اوامر یولس اوامر دي د تهجد او متعلق نور باستاس تما صورت فرقان کې کړه دي رسول الله اسلام باندې فرض او نور له نفل کانه نبی اسلام باندې نفل او دغه قولونه پکې مفسرین نشته دي ومن الليل فتهجد بنا فلتلك دی آیت کریمه کی دی صورت کی اوامر دی دو قرآن کریم لستلو طرف ترغیب دی دوی مرکو کی دو صحابه و مدحه دا چه تاسو پا دی صورت بانی عملو کو اولادو رسول اسلام صلو قرآن کریم بیوی اوز دا بانی اسانتیار اغلو داغی وجه ذکر کردی بیماران بی مسافر بی سفر بکوی مجاہدین بی وچه سور الولی تاسو تاغی مرا بس اجازه لگا چه سور الوستیش ہے یا ایو المزمل اے زموارا دا قرآن کریم او دا نبوات او دا درہیم صورت تے پس دا صورت قلم نراغلے دی قم اللہ الا پاسا ارشبا الا قلیلا مگر لگ کلا کلا ناجوڑائی سفر کی خنور پاسا ادری گا سورا ادری گا نسبہو نمدشبی لکه شپږ ګڼ دولس ګڼټې شپږ شپږ ګڼټې الله تعالی دريګه او ان قسمنو یا کم کده دینا د دینه صفنا او درېدل شپږ ګڼټې او درېدل دینه بس پنځه ګڼټې او دريګه سره ګڼټې او دريګه دینه صفنا کم کا او زید علی یا زیات کبه دینه صف شپږ ګڼټې او دريګې نو او ګڼټې او دريګه ورته القران ترتیلا اوایا قران کریم په واضح واضح ویلو سره فرتل القران ترتیلا بینه بیانا واضحا معالم وی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا درکو مون تا ته وینا درنا ان ناشئه الليل یقینا پورته کېدل ستا پاسېدل ستا د شپې یا شد وطن دا ډیر سختی په موافقت دزل کې واقو وکیلا او موافقت دچا اقوى مقيلا اشد وتر په موافقت د جبه کې د زل سارا واقوى مقيلا او سیده كون کې د وینا زکا چې مېده تششوي اغا چلی دلی تاسو خیالي په اعتراو کې اول سر رشمګ رکا تا سړې په کې جوړه کې خوري واجبیا د یسوز له خوري کنه یا برابر شي یا برابر شي کله عمر لري تاسو کوم په کیسه کې لږه خورلې یسره راويښي برابر شي تاسو ته د حکمت او تشریح او فلسفه کتاب د دوه جزو کې آی کی یو مسلمان غیر مسلم ډاکټر له دعوت ورکړو د روزه ماتي اځ راځي داخله کې به اختیار به واره به واره خوراک کون کولی دو وې دا ټول بیماران دي دا دې څنګه خوراک کوي پتر صبر وکړه کنه زموږ یو څه موږ دلاره کېنه ته رجدا شن رکاته وری د ویدا ټیک ټاک دی چې صدې خړلې دي کنه هغه ځای ته ورسېدل هغه بالکل ځای ته رسېدل ته دینه باندې نه نه چوس ماخامې سم چې ګن لکا چې اسی ورستو کده کی هو د الله تعالی پار کار کې حکمت دی حکمت نه خالی نه ان لک فی النار سبحان طویلہ یقین استا پرس کی کار دیر شغل دیر سب حاضر کی لامبو توجی نو لامبوزن چې دی کنه د دې صرف خپل لامبو ته سوچي بل ستانه نو دعوت والا خپل دعوت ته سوچي صبحا والصابحات صبحا واذکر اسم ربک یادوا نم درب دی وتبتل الی او بیل کزان د مخلوقنا وتبتل الی تبتیلا خاص دی الله تعالی تا بیلول شابر شپ معنا کولا زان اشتو خلقنا د مخلوقنا په یو زلوانی تبتل دی کنه او گرانم دی باب تفعل تکلفی او ذا الله تعالی ته تدریجا الله ته چخید درجه دی ولایت نسرور وبدی په برابر دی بابا رشتہ سب سے تو بابا رشتہ رب سے جوړا به دی کی وی رب المشرق والمغرب الله تعالی د نور ختیز نور پروتیز مالک دی لا اله الا هو نشتر سو کوم الا بيد الله نا دونی ودرا وکیل انزموار فتخذ وکیلا فاتخذوا وکیلا اسباب استعمال کا او بیا نتیجہ الله تعالی تفریدا پیشت کنه بدی باندې او فاتخذوا وکیلا واصبر علی ما یقولون صبر کا پای باندې چدی وای بدر دی واجرم حجرن جمیرا فریدی لا په حضور خستو سرا فریدا ما او نسبت درو کو انکی اولین نامت مزو والا او ما حلم قلیل امولت ورګ دی لګ یقین من سرا ان کالن من سره جن اغا زولنای دی ان کالن عذابنا وجحیما او اور دی جانم دی وطعام خوراک دا غصت مرایکل ختیدن کیو وعذاب الیما عذاب دردناک یوم ترجف الارض کلچ ابج لکی گزمکا او شیبا غرونا کسیبا مہیلا شگا بہیدن کیو پشان دشگی دا مانا غلط دا او بیا تو دا کاف تشبیه کردائی نو بیا خفیبین پکار دی زیدن کل اسا دی کانا دا کسیبو دا دا کثبتن کثبا کافی بی دا دا نفسی کریمی ندی شیبا دا پشان دا دا سری دا دلتا گو رئی اندیم مانا کردی دا او دا خطا دا انقود شیبا غرونا پشان دا دیرائی دا شگو بیدن کی دا مانا غلط دا هم تشبیحی مانا کی دا خلوی مفسر دا مانا خطا کردی دا یوم ترجف الارض کلچ اجلا کی گزمکا او غرونا وکا او شیب غرونا کسیبا مہیلا شگا بیدن کیا انا ارسلنا الیکم رسولا یقین مگرہ لے گلتا تا تاوستا رسولا پیغمبر شاہدن علیکم بیان کون کی تاوستا لگا سنگا چلے گلو منگا فرعون تا رسولا نافرمانی اکلا فرعون دا لے گلے شوین نونی او منگ دے پنی ولو سختو سر فکیف تتقونا فکیف تتقونا گنی مانا گانی دی خجی یو کیف تتقونا انفسکم عذاب یوم نسی دیا سرگی سرنگی و تاسو زان بچ گئی که کفر کوئی عذاب یومین زانو نمسنگ بچ گئی دا عذاب دا سی رازینا چه گردی با ما شمار بڑاگان نو آکی چه پنزو زرکاری ما شمار بڑاگان کی نا یا اولاد مطلب میں ہوئی او زرکاری بڑاگان کی نا یا دادا علکان بزوانا بڑاگان شی سختے دو جنا سختی دی رضیات دادا سختی چرا شی نزوان سڑے ام بڑای شی نو حالکه اسنګ چلګی رو حضرت پیر شوی سو کما مصیبتونه دي کنه هغه اسنګ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شیبت یهود و امثالها لذا تتقون دی وقاین دی نو ان کو سکم بول رو باسی مذکور دی او یومن په حضرت مضاف سرا زم بداش کیف تتقون انفسکم ان کفرتم عذاب یوم یجعل الدان شیبا ٹھیک دا جی تتقون متعدد و مفعول تا انفسکم یو او دا یوم ان چې کم دی دا په عذاب د مضاف سره عذاب یومین دا به دوی مفعول شي. دیمه معنا دا دا دیمه معنا تتقون یوم فول ته متعدد چې یومن دی خدا تتقون تقوا په معنا د حاضر بچ کېدل جی بچ کېدل کیف تتقون سرنګي بابا شي یومن دا عذاب دا غرزنا یجعل الولدان شیبا سرنګي بابا شي مخکې وسنګ وې سرنګي تاسو بچ کې خپل ځانو دا اي متعدی ویل جی دا تا او سرنګي بابا شي دا عذاب دو اغرزنا او دریم دادی چې دا یومن چې د کنده کفرتم د پر مفول دی دسی بشي فکیف تتقون سرنگی با عذاب نبشی ان کفرتم یوما کتاسو انکار کوئی نداسی روزی ناچی گرزی با ما شمان بڑاگان تیر خکل مانا دا سرنگی با بچی دا عذاب نکا انکار کوئی نداسی روزی ناچی گرزی با ما شمان بڑاگان دا قیامت درزی ناچی انکار کوئی نو عذاب نبسنگا بچیو تاسو دو ضروری عقیدی نے انکار کوئی چاہا دا قیامت من لیچی دین انکار کوئی بچکی کی بسنگ دا عذاب نو سنگ بچے سو مانا گاری میں اکڑلی دری السماء منفطر بی دا مانا گاری پا حاشی دا مختصر مانی وہ ما حاشی او یوکم شپیتا صفحہ کی مختصر مانی دا مانا گاری کردی دو سوقی پا حوالہ بانی ما ال تلی دری بی نمازان لرانا کر کردی ا تاسو تویر چې ما یو آیت کوم ځای لیدل نه کنه بس مازال لره نقل کړی حاشیه د سوقي و ما حاشیه ده مختصر معنی یو کوم شپه ته صفحه السما او منفطر بیا اسمان بچیدن کی بلا اور اس کی دوا د الله تعالی کې دوه والا یې کړه قران کریم نصيحت ته چا چې خو شي او دې نسخ پر رب تر تعالی ری په ذریعہ باندې یقینا رستا ویگی انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل چھتا ادری گی اللہ تعالیٰ تا کم دا اغدووی سودش پینا لکہ تاسو گو رئی دولت گنٹی شپا دا ندا پو تین مانی تقسیم کرنے تین چاری بارہ سرو سرو گنٹی دی کنا نو دو سلس پہ گیا تا گنٹی دی داگی دا لوگو نے کم لکہ وہ گنٹی دور اتا ادری گی ادنا من ثلثی اللیل از تخستہ میں لگو ونسکوہو دولس گھنٹے شپا دا نیم اودری گی تا چه غشپک گھنٹے دا وصول سو اودری مئی سو اودری گی سرور گھنٹے او تا سر یو ڈالا امید آکا سانونا ما آکا چه تا سر دی صحابہ کرام یو تنو دو صلحاو کی یو تن تے ہوئی ویو سوال در نکوم ہوئی ہوں ویلا استطیو قیام اللیل ویسی دشپی تاجود اللہ رشب باسے دے فصف لی دوان سا دوائی رتو خایا سا علاج اغوتو اللہ تاسیحی بن ناری وو یقیمو کا بین ایدے باللیل نراج دا اللہ نا فرمانی مکوا اللہ با دشپی دانتو درئی عجیبا خبر ہے کردہ جی نراج دا اللہ نا فرمانی مکوا اللہ با دشپی دانتو درئی خود دشپی نراج دا نا فرمانی مکوا اللہ نا خود دانتو درئی تزکیه النفوس نمی کتاب شپک نوی صفحه کی شپک 50 صفحه کی داری کری محمد ابن المنقدر ما بقی من لذات الدنيا الا ثلاث د دنیا د لذات نه بس دریس نه پاتې دی یو قیام الليل پاتې دی بل لقول اخوان د ملګرو ملاقات بل وصلات الجماعه د جمی موز دا درې لذات نو ورس نه پاتې دی والله يقدر الليل والنهار الله تعالى اندازہ کې شپې او ورځې لره کله وګدا کله رز کله لندا دا الله تعالی ته اندازہ ده عليم الله توسوه الله ته پتاوا چې تاسو بهر اگیر نه کې ټوله شپه مهرباني در باندې وکړه الله دلو علیہ السلام چی آسانوی دا قرآن اللہ تا بتاوا چی یقیناً تازر و سکنا جوڑائی او نور بھئی چکر جی با عزمکہ کی لٹھئی با پدل دا اللہ تعالی او نور بھئی چی جنگ بگی دا اللہ پلا رکی دلو علیہ السلام چی آسانوی دا قرآن نا اپا بندی کوئی دموز ورکوئی دا کات قرد ورکی اللہ را قرد خستا سوم چلے گی دا خبر ادانو دا پارا نیکی او بمو میداغی عجر دا اللہ سارا او بمو میداغی عجر دا اللہ سارا ہوا خیران لا بغوری اولوی دا عجر پیت بار بخن اغواری دا اللہ نا بشک اللہ بخور کرام والا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیو دا کی دی یا ایو المدثرو مانا یادا کذا اللہ یا ایو المدثر اے او دا رسول اتفاد دا مزمل رسط راغل دی و نزور کے سال رم دے پتر دیو کنداؤ پر ذکر شوئے دی اے ذان کپڑا گراتا ان کیا قوم پاس فانزر روی رو خلق و ربک فکبر او دا رب لوی بیان کا حضی ربک تو گو رجی ربک فکبر کتا نرازم ری بی بی کاف فاکاف با بارا او برنم رازم ری بی بی کاف فاکاف با بارا ایک دا سیزی کدا سیزی او دا رب لوی بیان و ربک فکبر و ثیابک فطہر جامع پاک کا نو پنجابیان وی اپنا پلو پاک کر لمن پاک کا داخ پی پرینہ دی بیان کوا او جامع پاک کا نو مراد تینا مستچو دی کی جامع پاک والے اگا شرط کنا و ثیابک فطہر دارنگی گناہ والا جامع ما چوا او دوکی والا جامع ما چوا دارنگی کسب حرام والا جوڑا ما چوا دارنگی ځان پاک د ګنانا او عمل پاکا اصلاح والو کا یادام دا سیابک فطہر اخلاق استا کا دارنگی دامان دا سیابک ازله دي چې دغه پاک کا دغه پاک کا دا په مراد د رسرم راضی هیڅ کړه په دی باندې فاین کنت قد ازماتی سرمی فاج ملی تیشتی کنا بدی بانی سرائی راکی راجی کنے دیکھ یار ہاں سبب معلقہ کی جی وَإِن كُنْتِ قَدْ عَزْمَاتِ سَرْمِ فَاجْمِلِ فَسُلِّ سِيَابِ عَنْ سِيَابِكِ تَنْسُلِ ما شاء اللہ ہم داسی مطلب جانا وَإِن كُنْتِ قَدْ عَزْمَاتِ شاعر ہوئی وکتا قَسْ کڑی سرمی ان کنتو سرمی ما سر دکٹ کے دو تعلق نو پخی طریقے سره کټ کا ان کنت قد ازماتی سرمی فاجمیلی فصلی ثیابی عن ثیابک تنسلی فصلی ثیابی را کاغا نماز ازلو د خپل زلونا نو جدا بشی کنه ولکه داسه په روغونی می پریدا کنه په اوچتې کم اوچتې کم ویسو په روغونی دی کته کینو هدا سو په روغونی کته کینو فصلی سیابی ان سیابی کی تنسل سیاب مطلب میں دادی فمانت رسر امدازی سیاب اکا فتح رسل پاکا حلا ان فی الجسد لمزغتا اذا صلحت او اذا فسدت فسد الجسد کلو حلا وحی القلب والرجد فاجر او دو پلیتے والنا پڑڑا شاہ عبارت پا حضرت مضاف سر دی ورز دفاجر معصیت والنا پڑڑا شاہ عبادت دغیر اللہ کی اغنم پڑڑا شاہ بخاری مانا کی من عبادت الاوثان والاسنام فباعد وباعد الناس عنها پیشتی دارنگی دام دے احجر عن کل ما یؤدی لعذاب اللہ وغضبی ورز دا دگند گئینا رجز کنا رجز من السماء د کم شی چې دا عذاب سبب دی فاجر دغه نه پړلا شه ولا تمنن تستكثر ولا تمنن پېشت کړه په دې باندې او احسان وکوا د نبوت او د قران چې زه نبی ما او قران را تدې او چا باندې احسان کوي او سو تستكثر چې ته په دې باندې ایواز اخلي د دنیا رسول اسلام ته وای دارنګي لا تمنن تستكثر عمل دې ډېر اے لا تکس لا تستكس لا تمنن لا تستكثر عملك عمل دې ډېر مګاړو چې ما خوري غټ درسو کو ډېر غټ تستكثر لا تمنن لا تستكثر عملك على الله څنګه تستكثرو هغه ته ډېر غني دا الله باندې ډېرای چې بس ما ډېرو کو جنور نکو ما دا سي مکو بلکې وای ما یې سن کړو لا تمنن دارنګي احسان مکوا چې ډېر په طلب کوي چاله سشي ورکی او یاره ما ول 500 ورکی مال وسرا کی سلبرا کی 200 برا کی وادونو کی کیدونو کی دا چرین و ما اتي تمر ربن ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله و ما اتي تم من زکات تريدون وجه الله اولئک هم المضيفون اخاز رب د پار صبر کوا کلچی او کی والشی فناقور پبیگل کی کلچ بکیو والشی او پاش پیلے کی فیدانو قرف الناقور ندغ رز دا رز سختا فکافرانو او آسان ندا خیر و یسیر غصر ذکر ذکر چی عصیری ہوئی چی موحیدینو منغو باسان شکن که گنانگاری نو گناہ با سکی اب یا برا دی آسان مشی جنت تبزی خودی بار باسانی کی نا پریم دا آغازو چی ما پیدا کر دی وحیدن یوازی وحیدن من الاموال والجماعات وجعلت له خاص کوایم ورید ابن مغیرہ دغه په مکاو په طائف کې اوخانو غاغانې وی ګډی بزیوی او ډیر باغونو او دار غلامان وینځوی د ځان تډیر سوی او مونږه ګرځولې دلاره مال ډیر خورور مال ممدودا خورور پېشت کړو دی باندې ممدودا ډیر زیات دی واسعا کثیرا او زامن حاضر په مجالسو کې کار ته ضرورت نشته دی روزګار دی ناشتی او ما حتلو تمهیدا او ما تیار کړی دلارا او ما حتلو تمهیدا یومانا نور مالونه مې تیار کړی دی یادا تیار کړی ما دلارا عذاب په تیار اولو سره نو بیا در ته ما دا زیات بګم دلارا مال او دولت نه اس کلم نه یقینا دې زمون د آیاتونو عنایت کوونکې د آیاتونو سره زه د چا مونږ د لوخې جو سعود غرتا صغر دی یقینا د فکر وکړو چې دې څو واړی د به اندازو لګولا چې دې مشری واړی نبی اسلام بارکی خبره کوله نو تبارک دې شي سرنګي اندازو لګولا بیا دې تبارک دې شي سرنګي اندازو لګولا به او قتل باد باد بیا تندې تریو کو آواسا و بسارا و پزلگی تنگ شو بیائی شاکڑلا مخی واراو دا پدنگا کس کی امو رسول اللہ علیہ السلام پا بارکی او سم دا چکل مسئلہ نی بیان شی اتا مسئلہ بیان کی او ملگرو جو عام جماعتی دا محلی داگی چکم غٹائیٹ تی یا امامی ناکارا رازی با فکر وکی دا سڑی سکی یارا در سنکی خوص چل دیکھا آن بشری غواری امامتی را نواری راضی با تبت بس برتا گوری امو ہو تندے بم تری وئی زلکی بم فو فو کئی او خپا بئی او اخیر بو یادا مستیم شوی دے ہو دے بس کئی نو لڑ بشو بل جماعت تا بے لڑ شنو نو آد بارا او متکبر اس ہم دا صفتنا مخالفینو کشتے کنیزا دغا تجربہ دا کنا دی دیرا کی مولا بدی خورو جماعتنو کی درست میرا کئی دغه دک صفاتونه په کې موجودي فقال ديو ان هذا الا سحر يوسر نريدا مگر جادو دې د مخ کې نرانه قلا ان هذا الا قول بشر نريدا قران کریم مگر وینا د انسان الله ويس اس دي سقر زرد چې داخل وکوم دلرا سقر ته او ما درا کما سقر لا تبغي ولا تذر نو غه پری دی ناړو کې پری دی دیم معنا لا تبغي یوم یوی غوخ پرید نوخ پرید ناڑو کی غیر مانا لا تبقی پریدینا بغیر دو سوزاولونا ولا تذر او بیا نپریدی پر سوزاولو بانی بلکی بیر تے جوڑیو تا دنیا اور سوزول کئی خو جوڑول لکئی او آغا بیر تم جوڑول کئیو کل ما نضجت جنودن بدلام جنودن غیر آلی ازو کل عذاب لواحت للبشر دغا جانم چیدے سوزاون کئی سرمن الارا علیات 17 پدی بانی نور لستیو وما جعلنا اصحاب النار او نه ذکر دې منګا سوکی داران د جهنم مگر ملائکو ان ذکر دې منګا شمیر دې مگر امتحان د پاره د کافرو امتحان د پاره د کافرو پیش کر په دې باندې رسول الله اسلام د جهنم د سوکی دارانو بیان کو نو دا بیان چې کلو کو نو بازو پکی داو موئی پیدا سدون خبر خونه ده لکا پیشتی ابو الاشد دا پکی او سڑے ہوئی واللہ سماتا را پریدی دا پالوانی دا دو پی پخپل بی اسکر آٹین کئی تاسو استغفر اللہ پیشتی کر بدی بانی دا بدی دا خبری ٹوکی بے کولی اللہ وی منگ ندے گردورش میر ددائی مگر امتحان دا پار دا کافرانو لیستقین الذین اوتوا الکتاب چه دا هغه سانو چې کتاب ورکړي شه دي دغی یقین خسی واشی ذکر ای په کتابونو کې داو تورات کې چې دوره ملائک پی پی ویزداد الذین آمنوا ایمانا او زیاد کی هغه سان چې هغه سانو چې ایمان راوړ دي ایمان ولا ارتاب الذین پاینده کې شک نشي هغه سان چې کتاب ورکړي شه دي او مؤمنان او چې وای هغه سان چې بزونو کې مرز دي او کافر ماذا اراد الله بیا ذا وسلام سیراده کړه الله په دې مثال د نور لسوري دي کذالک یذل الله مهسا دارنګي الله تعالی گمراهی چات جدا الله اراده وشي ہدایت کی چات جدا الله اراده وشي نب و ما یعلم ندی معلوم لغ کر دې رستا وغیر الله تعالی تو مایا الا ذکر البشر ندې دا سقر الا ذکر البشر یومنا او نری دا صورت مگر نصیحت د پاره انسان یا نری دا قرآنی کریم خو آیاتونه دي کنه مگر نصیحت د پاره انسان کلا انکار د قران نه نه پکار انکار د رسول الله نه نه پکار والقمر قسم می دي او شاید د سوګ مای او شپا اذا ادبر اذ ادبر کله شپې شاو ګرځولا و صبح او سحر غوا دي اذا اسفر کل چرناشی لئن لئس انا لئهد القبر یقنن دا دوزخ یو لوی نخد دلیو نخونا او دا سقر یا دا سورت چه دلوی دلیل در دلائل دا اللہ تعالی دا قدرتنا نظیر للبشر یرون که دے انسانان لرا دا پار دا آچا چه غواڑی ستا سن ایت تقدم چه مخ کشی توحید تا یا رستوشی سمیخ پل دے او ای تقدم او یتاخر ځان له سعودیږي په اوس کې په ځوانای کې یا رستو عمر کې یا تقدم وخت کې ولېږي یتاخر ځان په سرستو پری دی کل نفس بما کسبت رینا هر یو نفس هغه عمل چې کړی وی راګیر بې الا اصحاب الیمین خا یې شواهداتو کې لګ اولاګی دا کلا والقمر دا سره د څنګه چې د خلکو خیال دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اجدا رشتینه پیغمبر نه دی الله او استا پرشتین والی باندې قمر غوا دی تامیاش دې دانو پاول کی هلال وته وي ددا ارسوګ نه ني خاص کساري ني نظر باز تم پاول کی چاولی دلیا خدیت الکبرا ولی دلیا زنانو کی او ماشومانو کی علی سی ولی دلی ولامانو کې زید سے ولیدلی او په غټانو غټو کې او بکری صدیق سے ولیدلی د کمیاش په اول کې ارزوګ نه ني تاو په اول کې ارزوګ چې دناغا چاو دلی دي بیا ورو بیا سیوا کې ورو کسان سیوا کې دل ها ها ها ها سوار لسمې سپوک مې ته چور اسی ارزو کې ني سوار لسکار چې دیرش دیار لس د مدینی باقی او بیا مدینی انقلابات سورو شار چا دا پتا ہو لگی دلا بیا میا شروع رو کمیگی کمیگی اخیر تا چه ورسی نو بیا حلال شی توم اخیر تا ورسی دنو پناش ولی لیکن سپوک میں لڑشی او داگی درست سطوری پاتی وی رسول اللہ السلام ممتلے دی او سطوری تی پاتی دی اگا سطوری صحاب ای کرام دی سطورو کی زنی دیر رنا کون کی دی تلی پی رونی اگورا غٹ سطورو تا اگورا ای صحابه او کوم زری ډیر رڼا کون کړي او بکر صدیق تا وګور عمر تا وګور عثمان علی تا وګور او ځنی کم رڼا کون کړي او تا چې کم مهنت وکړو د نبوت او د وحی ولله لزاد بارا کفر او شرک او د جہالت هغه زمانہ چې پشان د شپې ونه غي شاګړلا او د عدل او د انصاف او د توحید او سنت سبا چې دینو روحانه شو والصبح اذا اسفر نو دا د قران په تعلیم سره شو د نبوت په تعلیم سره شو دا دلیل دی چې قران کریم زما سچ کتاب دی زما سچ پیغمبري هغه یې څه کې سپاتشلو په یو لړ میو وینو منډه مور نو فیشت کر پدی په یو لړ و لگا کلا والقمری والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحد الكبر کی وی توجیهات وکړو سقرم دا الله دو قدرت د نخو نلوی نه قضا عذابونه پیور کوي او دا سورته لوی نه قضا دا قران لوی دلیل د دلایلنا ان لاحد الكبر اوس راځه کا تخا الا صاحب الیمین فی جنات یتزارون وباغونو کې یو الله تپوس بګی انل تپوس بګی د مجرمانو نه سشیرا او ستاسو داخل کې په سقر کې دی وی لم لکم المسلمین نو مونږ ته مسکون کو نه نو عقیده د مزلرل لم لکم المسلمین هغه اختلاف پکشته نه چې دی په برو مکلف تي که مکلف نه دی لکا پیش ذکر به دی باندې امام شافعی رحمت الله علیه وای وی مکلف دی احکام وانی او عذاب بو ترکی پتر بانی امام ابو حنیفه سے وئی کفار مکلف مخاطب بال ایمان دی په ایمان راوندو باندې مکلف دی ځکه مواصف د نبی اسلام ویل ادعوهم الی شهادت الله الا اله الا الله فینم اطاعوا لذلک انه الف عالم ان الله اکثر ذالک خمس صلوات بیا تو چې الله تعالی په انځ مونږه پرس کړی دی لګ پېشت کړو په دې باندې الله الله ندل تر دې معنا صدا مطلب دار چې مونږه عقیده نه ساتل د مونږ او قانون دادي چې پاکیده باندې دی مکلف دي په کار دي چې دی ایمان راوړل باندې مکلف دي او په عبادت او پاکیده باندې مکلف دي نو په ایمان نه راوړل به سزا ملایويږي او پاکیده نه لرل په مونږ باندې به سزا ملایويږي دلته دا معنا مراد لم نکو من المسلین ولم نکو نو تیمون مسکین او منگا خوراک نور کو مسکین تا او منگا مشغولا کی دو سرد مشغولا کی دون کو ناپ باطلو کی او منگ نسبت دروک اور عزیز جاو صدا تا تردی پوری شرعال منگ تا مرگ فائدہ بونا کی دیتے سفارش دو سفارش کو ان کو مشرکان ننشتے سچل دی لر چدو قرآن کریم نمخانائی تب وہ اچد آخر دی ترید ان کی او چی تختیدی لیوی من قصور عدد مرینا بلن توائم غواری آریتان دا دین چی ورکلی چی دیتا کاغذونه خواروارو هر سړی ځان نبوت غواړي یا ستا په نبوت باندې کاغذ غواړي کله اس کلام نو بل لا غافو الاخره بل ارتویم نیریږي د اخرت نه یاره پکار دا دا نیری دن دې پکار انه تذکرہ قران کریم نصیحت دې چا چخه خشي یاد کی دې نه یاد دې الله ان شاء الله نشي یاد وره مگر چې الله تعالی غواړي دغه الله تعالی لایق دی دی چې د درې یاره وکړي شي دغه الله تعالی لایق دی وخره دی پېشت مطلب باندې اوس د دې زینا د سورته قیامت نا دا لسم باب دی او تر سورته اعلی پورې خجي سورته اعلی پورې دا دوله سورته دی په دې کې تفصیل د احوالو د قیامت ته بس لنډه خبره ده لنډه خلاصه ده تفصیل د احوالو د قیامت د دې سورته مرکزی مسئلہ اثبات د قیامت په جمع د عظام الله وی اډو کې به راځم کوما لا نردا څنګه چې خلکو خیال دی چې قیامت ناراضي او قسم بيوم القيامه الله وی زه قسم کوما بيوم القيامه ورځې د قیامت باني د قیامت په منومنو کې قیامت نوم دین قیامت وی دي چې قیام به پکې کیږي او نردا څنګه چې خلکو خیال دی زه قسم کوما پنا فزان ملامت کون کی بانی سان ملامت کی چس دیو نکړلو اس دیو نکړلو نو دل بدل اور کول غواړی دا درین دی چې قیامت برازی ایا حسب الانسان ایا ګمان کې انسان چې جم بنو کوم غد داړو کیا بلا ولنا قادرینا من قدرت لرو کی والا نسوی بنانا چې برابر کوم د بندونا ورېجی قدرت په الله خپل ذکر کړي علم به ذکر کړي او د قیامت دراتو فائدہ به ذکر کړي بل رته ایم غواړي انسان لیفجر اماما چې انکار وکي دا اوسنه چې د دماغ ترار واني قیامت یا لیفجر چې ګناونه وکیا ما ما امه کی تهولی کی ځان الله یسأل ویانا یوم القیامت اقوس کین کله به راز د قیامت الله وی کله چی برق البصر حیران بش سترګیا برق البصر دا علامات د قیامت سوروش نو لس او بینور بش سپوګمای او یوزه بګړی شینوار سپوګمای پرا خطلو کی دو مشرق په زبانې د مغرب نه یومانا او جام وکړې شي نور اوس پوغمې رڼا به ختم کړې شي راجم وکړې شي پېښ دې مطلب باندې کنه او دا به په اور کې اور ځولې شي اولی په دې کې مقصود کفار ولا سوځول دي چې تاسو د نور اوس پوغمې عبادت کوو هغه تاسو سره د جهنم ته اور ځولې شو نه سوچ کوی بره ها یقول الانسان یوم یذن وای به انسان مشرک کافر په دا غرض باندې عین المفر چرته تیختا یا زهر تیختی اس کلام نه نشتره بچ کېدل رب ته په دا غرض باندې قراری دا اوسېدل دي خبر بور کړی انسان ته په دا غرض باندې پای باندې چې د کم مخ کې لګلې نه کیا بد اعمال رست بری خود نه کیا بد اعمال او بما قدمه چې کړی دي اخره چې نی دي کړی بما قدمه ځوانای کی کړی دي اخره بوډا والی کی کړی دي هټولې معنا غاری خجی مفسرین وګوري بل راته انسان علی نفسی بصیره پخپل نفس باندې بچی دنا غلی دن کی وی ولو القا معذرا اگر چې دې جنا غرضی عذرنا پیش کې دې روان دي کې دې لا تحرک به لسانک تلوار مکو په قران کریم باندې حرکت مور کو په دې باندې چې بهدار چې تلوار پیو کی رسول الله اسلام بزر در چې دنا غوی چیرانه پاتې نشي الله وی مون باندې جمع کول د دې او لستل د دې کله چې ورولو مونږه دلارانو روان شه د لستلو په سید دي ورته جبرئیل استاب لستل دي بیا کله مونږ باندې بیان د دې رستا په جوابانی چې بیان د احادیث حجت ته او زبردست دلوي سي برابر ویل دي جنور رب ته نمشته دي زبردست دلوي سي برابر وي او ورمکی مخکې د اډو کو دراجه ما کولو په قیامت کې د قدرت بیانو الله عزو اډو کی زرا زرا راجه ما کول شما زرا زرا راجم کول شم لکه تاسو غوري کلمات د قران آیاتونه حروف د قران کریم اغه تاسو سینه کې راجم کول شم تلوار مکوا لکه څنګه چې دا ټکی کلمات حروف سورتونه تاسو سینه کې راجم کول شم دا چې په قیامت کې اړو کې راجم کول شم سخت طرف ته دي څنګه خبر راځي نبی سو رحمت الله علیه نبی اوري دی بل ارتویم اس کله دا سینه د پکار قیامت د انکار نه د پکار تاسو مینه کوي د دنیا سره او دی تعجل وای نظر د کنه ختم بشي او پرې دی تاسو اخرت درا ما عندکم ينفذ وما عند الله باق کنه بیر مخونو په دارز باندې تازوی رب تب کتن کی ویو الی رب ناظرا او ډیر مخونو په دارز باندې باسرت بدرنګ وای تظن ايو فالبيا کومان بګي دغه مخونه چې شوي د دې سره سختي بلامه ته انکه آفات ايو فالبيا فاقرا اس کلامنا کلا اس کلامنا یا کلا په معنا د حقا اذا بلغت التراقيا کله چې ورسيږي روحنا مروتا او ورشي من راق سو غواړي وای پیراق سو دمه چونګه دا به مړی سره لګي او من راق دا خپلوانو سره سوق دي دمه چونګه زمون په دي مړی باندې باندې مریض باندې دم واچي سوکشته دنه چره وله او درې ملائکه خبره ده ملائکه من راق سوق دي چې د دارو په برابرانی مونږی من راق والتفت الساق بالساق یوزے بشی پنڈای دا پنڈای سارا دنیا کی چی بس مڑکی گی دا پنڈای تابی کی پیدا وقتی ہو بلنا عرب تا دی پیدا عرض بانی ورط للیم فلا صدق ولا صلا پیشت کنا پا دی بانی دا حالت پر آروان نی اگورا دا لگو میں آخر دا حالت پر آروان نی او دے تصدیق نکیم فلا صلى فلا صدق ني تصديقكم او ني منذكم لیکن تکذیب یو کو مخی واړو بیا لاړو خپل آلتا یتمتا یتکبر اولا لکا فا اولا ثم اولا لکا فا اولا دید وزلوی اولا لکا فا اولا سلور ذرا ولی زکا دو دمقاصد اربعون انکار کو توحید نا رسالت نا صداقت الكتاب صداقت الاخرت زکا سلور ذرا لی یا دادا دا سلور ذرا ہوئی اولا تو دنیا کیم دلہ حلاکت تین مرد نفس ملاکت تین فمرق وخت کی برزخ کی ملاکت ته قیامت کی هم په دخول د اور ته چوشینو ملاکت ته لکه سروز لوي یادی وجنا لا صدقان اولا ولا صلان اولا لكن كذب وتولان اولا ثم ذاب الى علي يتمتن اولا سرکته می ویلی جی دریخا اولا اولا اولا سروز اولا ویل دای وجی یو ویلی ایا گمان کې انسان چې پری بخود شي صدا ابس بغیر د امر او د نهینا په دنیا کې او بغیر د حساب او کتاب نه په آخرت کې نه دنیا کې بغیر د امر او د نهینا نه دی پاتې او په آخرت کې د حساب او کتاب نه دی پاتې حساب کتاب او سره کوم همې لګو جی صدا دا چې دا کپڑا جوړې وی کړی موږ نه دی لري نو بابا جی وی دا یو تان دا تارونه چې کی دي هغه نه خوځي تنستو ته وي اول په کې بیا بودا دا هغه بیا تارونه تاوي را تاوي دا په ځای باندې راتي یا تاوي را تاوي نو آیا ګومان کې انسان چې پری بخود شي دی بس نه نه نه آیا نو دا نطفه د منای چې غردور شو ابراهیم کې بیا شو دا ټوکړه دی ویني دا الله تعالی دې انسان جوړ کو برابرې کو نو وی ګردول د دنیا جوړای داری نو زنانا آیا نه دې د غزاد قدرت والا الا ايحي الموت فدی بانی چې ژوندۍ بکې مړ لرا بلا ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحیم د دې سورته نوم لکه څنګه چې دار دې الله تعالی دې زره هینو دار دارنګ دې سورته انسان دې انسان مړغلې سورت امشاج ام دے سورت حل عطا ام دے سورت ابرار ام دے او دی کی اس بات دا قیامت تے پا مثال سرا او لس نعم اخروی دی لس دی وجنو پسی سورت کی لس صلی اللہ لفظی ویل دے اور پسی بیا لس انعامات تی چپائے کی دنیا کی مومنان او کافران ٹول شرک تی سورت نبات اللہ لہم خجی لس لس لس بس لس بس پیش چکر پا دی باری حل عطا الانسان آیا شته حل اتا تا چې سراغل په انسان باندې حين من الدار وقت زماني حين یو وقت د زماني نه لم يكن سي مذکور نه و دي تسيزو ذکر کړي شي یاد کړي شي چې چا یاد کړو اچا نه یادو ان خلقنا الانسان من نطفه یقینا پیدا کړل موږ انسان من نطفه د ساز کی دوبونه امشاجن غړي وړي نه د سړي خزي هغه غړا وړي شي نبتلی دشری فجعلنا سمیعا بصیرا نبتلی من اوریدن کی لیدن کی گرد والے نے او بیا دنیا دار الابتلاء دن امتحان دکھو شرک و کفر اختیار ہے توحید و ایمان اختیار ہے سنت اختیار ہے بیدت اختیار ہے بلا گی دو ان نطفت ان امشاج ان کا نا فجعلنا سمیعا بصیرا نبتلی کا نا خوالتا چونکی کستا خیالی اما شاگر اما کفور فاصله هغه د وجه نه سمیم بصیر نه غرس تو شوی دی فجعل الله سمیم بصیر ربتلی بصیر ربتلی یقدر موږ ته خو دل لارا په واسطه د انبیا او کنه یارا اف واسطه د کتابونو باندې اسماني باندې لار مو ته خو دل لا ایمان توحید اما شاگر خو خیدا کو شکر کون کې جوړیږي او کنا شکر کو ناشکری کون کې جوړیږي یقدر مونږ تیار کړی دی جان د پاره د کافرانو زلاسلا زنجیرونا واغلالن او پټای د مرای و سهیرنو بل اور ان الابرار یقینا نیکان هغه پیمان کې صادق او ابرار ثابت په توحید وانی یقینا نیکار یشربون من کاسن سکی بدین دډکو کاسو د شرابونه کان مزاج وایي بغړون دای سره کافور اند کافور تا تر دنیا کافور کار شي دی کافور آ کافور کې فرق دی لکه آی نن چینا دا سکی با داغی نابندگان دا اللہ تعالی او روانی با دیلر پر روانوالو سرا سنگ روانی ولی جی زکی وفون بن نظری دی پورا کون کی دا نظرونو ویا خافون یومن او یری دل درزینا کان شروع مستطیرہ چی دے مشقت داغی خور وور او دی با کو پا غریب بانی خوراک سر دی منی دا اللہ نا کاو دی خوراک سره دی مینه د الله نه په مسكين باندې په یتیم باندې په قیدی باندې ورته به موږ خرو تاسو باندې د الله د رضا لپاره نه غواړو تاسو رب الله او نه شکریا یقینا موږ یری کو د خپل رب نه یومن ابو سن قم تریرا دروازه تروین او ډیره سخت نه یومن ابو سن قم تریرا سخت ابو سن قم ډیره سخت فوقا الله شر ذلک اليوم بچ بگی اللہ تعالی دی لرا دا عذاب دا غرزین والا قاو نظرتن ور بگی لیتا تازگی و سرون و خوشحالی و جزاهم بما صبرو او ور بگی دیتا پا سعود صبر کولو دی پا توحید بانی پا ترد شعواتو بانی واقعی دی وقتی اس خوبصور مزا کی اللہ دی موتا اس نصیبو کردی سشی دا مزی خان دا وچسنگ دا کم دا جزا دا دا موتا نصیب کی اللہ پاک و اے اللہ دی نصیبو کردی جزاهم بما صبرو ور بکی اللہ تعالی دی لرپا سود صبر کول ردی پا توحید بانی او پا سود صبر کول ردی پا ترد شعواتو بانی جنت پور کی او حریرن اور ایخم جخ بنا جی پائی کے پسو فسیٹو نبین دی پائی کی گرمی ولا زمرن یخنی او نزدی بی دی تا سوری داغی او تابی کڑشی بی میوی داغی پا پکا تابی کولو سارا رازی با او گرزور کی او پا دی بانی کاسی دسپیرو زرو او گلاسو نا اغب شیشی با دسپینو ضروری دا سپینو ضرور سر تشپی بچاگی دا پس پینوالی کی خودلتا دی که زیگوالی نوش قواری ری زکر که شیشا نوششا موارا دا خو ارشا کی توروالی دی سبحان اللہ ندلتا ادوارا ہوئی قواری ری کی اشارہ دا شیشا مواروالی تراوالا توروالی تمرالا او فیز دسپینو ضرور کی سپینوالی تراوالا خوشش ششړواله زیګواله تمرالا نو مطلب دار چې سپین لوخي به او بالکل اموار به لګیږي شي او اندازه کړی به ملائکه دې لپاره په اندازه کولو سره د طالبانو د لنګر لوخي باندې چټول به یو ځای کې چې دنا غسې جلسه کوي او دې په ډېر خاندل آغه دې با روانو جار پراته جلسه کینه کو اس طریقا نه دتلو شان باندې قدروا تقدیرا په جنم پواړه خدړې رقم بیره ساتي سره مې وشو پېسی عبد المالک یا چو ور دې ډار دې مد مر ډیر وخت دې نو ور شو اوس راځي عبد المالک استاد کاکا ګرځې ته بچي وړو تاسو لوی وای خو زمو به دې پوسو به ګرځې دو له وانه هو هیملټو هغه به پی جن پواړه غد اړې رقم بیره ساتي لاس پیندل اکاګي د کولپای غړس پیره ساتي ا ډبل ډیکر چې تشې شي بچي کیا دې دې ها او متوجي چانه ته متوجي شي چای او ډیر چې او قضا حاجت ته باغ سپین کاندو ته هغه بار شیر امیرو چې بچي یاد کړه یار دا ټو بیسک والا سپس لا لا به خلکو غوسه کوي زر بیبي ته وي خورو او ګور دی ما کو سګی لگا ا بیبیو ته کوسه شزما یاد یا پټیو کړ دا خراب وګرځي دا مونږه واړو فدی نو بس لگا دا ټول شاړې وکړه ارټو زموند دی بار کور بخیتا او دا ډیر انو مړه یو منډي وی ګور لانجو نو پیژن پواړه خ دړي رقم بیرا ساتي لاس کینه راکاږي د کول پای غاړه سپیرا ساتي تو قدروا تقدیرا او ملائکو با دا لوخی اندازه کری زبردست دبر پا اندازه کولو سارا جلسه با نئی دا لوخو دا طالبانو جلسه او نسعی دا گنا ندا مطلب داری تخلقو بی اخلاق اللہ دغا اخلاق دا کی خپلول غاڑی کنا تاسی جنت تا نشی رسول خوص گزارا خوصرو کئی اگه تا خو نشی رسی دا دویم مانا قدروا تقدیرا کان الانسانو اکثر شین جد لگن زان خو بدلیل وی کنه انسان خو اکثر شین جد لگن دی خو بس مناظر دی کنه اچھا بھائی بلغو بلا مانا کم ازا بلا مانا کم ستا تسپتو لگی وقدروا تقدیرا اندازہ کری بھی دیل رمالای کو فاندازہ کونو سارا بھائی ایک گلاس اور تو پکی ضرورت نہیں چھے ایک گلاس اور بس چھے دور اوبو شراب اوبو چراڑی چھو اس کی باس پل حال باس پیشن کرنا او چھے ایک گلاس اور دا خوند نکی دا چھے پیو دا تھڑے پروس کی کنا حلی رمض گئی دیوی دا مانا خیست پگا کینی قدروات سبحان اللہ قدروات اغدیر چھے پاجی سب کی پکی رد راجی کنا آغا مانی تدین گوری دا مانا یڈی رمض دا ل قدروا تقديرا ويسقون فيها كاسا اوس کولی وشي بدی باری فا کاسو سرکار مزاج وا شیبا گډون داګه سر زنجبیلند زنجبیلو سونو خدا دا سننه دی عینن فیها تسما سلسبیل چینا دا پایگی نمبو ته کی خدری کی سلسبیل او اگر دیو بدی باری الکان همیشه بالکانی بوډاګان کیږي بنا ځوانان کیږي بنا نری سره رحمت الله علیه دلته وټلو واړو واړو لکان مو سره چرالوی بشا ویل لیکلو همای چې قران څخه وی چې مخلدون همیشه والا غانی ویل لیکول به راځي بیا واړو یو ارچلا زنانو څخه کوم تلشي چا وته کی دي اورړه وته کی دي چې لوی شي بیا یې څنګه شي لیکانا انو لکا هغه به ویل لیکلو ټلو به ماشومان لیکلو ایدی راغښی وی دوس وای ماوی چې خا جنت کې الله دې کوم ماشومان به همیشه والا غانی زواران کیږي وره بډاګانی چې لیکي بیا هی دو قران سره کارو دي او دیم ولدان مغلدون الکان بی وسرا او همیشه وای مړکی کی بنا چې پنا پیراشی چې نور راوستل غواړوس او مغلدون درې بنا وکړې وسو دا خو یو ویلا ودو ها عجیب خلک یاره دای سره به همیشه دا باندې چې دا زمونږ نه لري کا دې زمونږ خوخ نه دي خوخ پي همیشه به دې سره کم سورۃ کې مینه معنا غاری کړی وي سورۃ واقعہ کې دا شکر دا ورته یاد دی ماشاء الله وایا ته دای سره به همیشه دا باندې چې مونږ نه لري کا دای مونږ تنگ غلو تنګي و دې دای نه سو معنا غاری موږ للی دریشی کنه ماشاء الله اذا رايتم کله چې دې ویني گمان بگه پدی بانی دمال غلورو خورو وارو نصر مرجان منصورا و ایدار ایت سمر ایتا ذکر دمکین او ذکر دمکان کلچ اوینی دغدین و رایتا نعیمن اینی بتو نعمتونا اولکن کبیرا و بادشای لیا تا پاسا ددی با جامیوی دنرو ریخم وشنی او غط ریخم او خستکوری کی ودی پدی کی پاک آلو بانی دسپینو زرو بگڑو بانی بگڑو بانی او سکی با پدی بانی رب ددی شرابن طورا دسکنو سیس پاکو انا آدھا کان لکم جزان یقینن داستا از پارا بدل دا او استاسو عمل مقبول اللہ تعالی تلوی عمل چیدن آغا قرآن کریم انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا ربط میں ہوئے وئے کان اسائیوکم مشکورا و لوی عمل چیدن آغا سو قران کریم یقین موږ را لګل تا ته قران کریم تنزیلا پر لګل سره فاس بیر نو صبر کوله حکم ربک فیصله ضربت دی ولا تتمن عاتمن او کفورا او تابیداری مکو د دین د ګناګار او کفر او په مردو او د نه ناشکرا واسکور اس ربک یادوا نم درب دی بکرت او اسیلا شاب مرسلات ته ګورې شواهدات دی بکرت او اسیلا سارا و ماضی گرو من اللیل فزد لهم او دشپین سجدک و اللہ تعالیٰ تو سب بے حلیر تو ایلہ باقی بینو دا اللہ تعالیٰ فلوی اشبکین ناو لا یحبون العاجلہ یقیناً دا مشرکان مین کئی دنیا سرا او پریدی رستر دینا یو من سقینا غرز درنا احنو خلقنا مونگ پیدا کردی دی لرا او مضبط کردی مونگ دی بندونا سورا مضبط بندونا دی لکا او ویدہ شئنا بدلنا او کل جمونگ اوارو نو بدل کی به بدل کی برا ولو امثال هم بشاند دیبانی نورو یقیناً دا قرآن کریم نصیحت دیں بے شک اللہ تعالیٰ پو ایک مطولہ دیں داخلی اللہ تعالیٰ پخبر میرا بانا کی چالچ اللہ تعالیٰ وواڑی او چالچ وواڑی اللہ تعالیٰ والعذاب ورکی مومنی کی کافری کی چې کافری کی عذاب ورګي چې مومنی کی غلب رحمت ورګي والظالمین او هلاکړي دی الله تعالی ظالمان اعد لهم عذاباً الیما تیار کړی دی الله تعالی دې عذاب دردناک. بسم الله الرحمن.